stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips Smart TV 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 2499 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 lipca, minęła 15. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta nie wyklucza spotkania głowy państwa z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Jeśli taka będzie potrzeba na którymś etapie pracy i obie strony uznają, że taka potrzeba istnieje w równym stopniu, pewnie tego spotkania dojdzie. Profesor Gersdorf chce rozmawiać z prezydentem Dudą na temat zmian w Sądzie Najwyższym. W tym serwisie także o karze dla fałszywego konwojenta ze Swarzędza oraz jego współpracowników, a także przygotowania do wielkiej bitwy pod Grunwaldem. Być może dojdzie do spotkania prezydenta z pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf mówiła wczoraj, że chciałaby się spotkać z Andrzejem Dudą. Takiego spotkania nie wyklucza szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Pani sędzia Gersdorf wielokrotnie była gościem tutaj w Pałacu Prezydenckim, więc nie jest zatem osobą, która tutaj do Pałacu Prezydenckiego nigdy nie przychodziła. Natomiast pan prezydent nigdy nie zaprasza kogoś, kto poprzez media w takim trybie. No, jeśli taka będzie potrzeba na którymś etapie pracy i obie strony uznają, że taka potrzeba istnieje w równym stopniu, pewnie tego spotkania dojdzie. Pierwsza prezes chce rozmawiać na temat zmian w Sądzie Najwyższym. W Sejmie jest projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakładający m.in. powstanie nowych izb w Sądzie Najwyższym, w tym Izby Dyscyplinarnej, a także możliwość przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. A tymczasem po Sejmie dziś Senat zajmuje się dwoma innymi projektami PiS dotyczącymi sądownictwa. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i o sądach powszechnych. Opozycja podnosi zarzuty formalne i skarży się, że marszałek Senatu próbuje w ekspresowym tempie prowadzić pracę nad projektem. Senator Bogdan Borusewicz z PO. Dzisiaj rano jeszcze była informacja na konwencie jego, że te dwie ustawy dotyczące sądownictwa będą we wtorek. W tej chwili one zostały wprowadzone dzisiaj i to natychmiast. No, głosowanie będzie dzisiaj. Atmosfera robi się bardzo gęsta. Ten walec większości ściska nas opozycji. Można się spodziewać różnych sytuacji. Podgrzewanie nastrojów opozycji zarzuca senator PiS Stanisław Żaren. Atmosfera jest bardzo podgrzana. Opozycja próbuje przenieść emocje poza Sejm, bo przypomnę, że wczoraj wieczorem nastąpiła zorganizowana akcja naruszenia terytorium parlamentu polskiego przez wtargnięcie kilkudziesięciu osób. Wczoraj na teren parlamentu weszło kilkanaście osób z organizacji Obywatele RP protestujących przeciwko reformie Sądu Najwyższego. Zostali usunięci przez policję. Kolejne tematy w serwisie Trójki. 8 lat więzienia dla fałszywego konwojenta. Krzysztof W., przypomnijmy, zatrudnił się w firmie ochroniarskiej i ukradł 8 milionów złotych. Do spektakularnej kradzieży doszło 2 lata temu w Swarzędzu. Sprawców udało się namierzyć dopiero po kilku miesiącach intensywnego śledztwa. Wyroku słyszeli także znajomi konwojenta oraz pomysłodawcy tego skoku. Sędzia Robert Świecki. Ta sprawa pokazuje również jedno, że praktycznie nie ma przestępstwa doskonałego, że każdy ze sprawców musi liczyć się z tym, że wcześniej czy później zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swój czyn, mimo że oskarżeni dołożyli wielu starań, żeby ich przestępstwo było przestępstwem idealnym. Na 6 lat więzienia zostali skazani także współpracownicy fałszywego konwojenta. To były policjant Adam K. i Dariusz D. Ich kolega Marek K. spędzi za kratami 7 lat. Skazani zostali także żona i teść byłego policjanta, których ten poprosił o wpłacenie kradzionych pieniędzy do banku. Zostali oni skazani na rok więzienia w zawieszeniu. Wsiąść do pociągu i na jednym bilecie jeździć cały weekend. Taką wakacyjną propozycję od dziś wprowadzają PKP Intercity i spółka Polregio, czyli przewozy regionalne. Bilet jest sprzedawany w 2 wersjach, tłumaczy Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Opcja Razem w Polskę Standard za 109 zł obowiązuje w drugiej klasie pociągów TLK oraz Intercity, a także w pociągach uruchamianych przez Polregio. Natomiast z biletem Razem w Polskę Komfort za 189 zł można podróżować w wagonach drugiej klasy wszystkich krajowych pociągów PKP Intercity oraz Polregio. Pasażer, który kupi taki bilet, będzie mógł jeździć przez cały weekend bez ograniczeń. Bilet obowiązuje od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka. Za 2 godziny próba generalna, jutro wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Już teraz na polach w okolicy wsi Grunwald i Stembark można spotkać miłośników historii z całej Europy. Są wojska polskie, litewskie i krzyżackie, choć wynik bitwy jest przesądzony, no to emocje są ogromne. Oni przyjeżdżają po to, żeby aktywnie bawić się w średniowiecze. To jest nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale to jest przede wszystkim styl życia. To jest to oderwanie się od rzeczywistości, od tego, co mamy na co dzień. Przyjechałem tu z niewielkiego miasta koło Stuttgartu. A wiesz, że musisz przegrać tę bitwę? Pewnie, nie mam z tym problemu. Przegram już 5 raz, ale świetnie się tu czuję. Ludzie są wspaniali, mam tu wielu przyjaciół. Jest bardzo fajnie. Tyle o przygotowaniach. Jutro widowisko obejrzy kilkadziesiąt tysięcy widzów. To był Serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pogodne, ale na północy, na zachodzie i w Karpatach chwilami więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 16 stopni na południu, w centrum 20, na północy 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym chuliganie literackim pora na prawdziwy bunt. Andrzej Chonciński i Wojciech Chmielewski o pokoleniu współczesności. Pisarzach, którzy nie zgodzili się na PRL. Sobota, godzina 15 w Radiowej Trójce. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko nasz rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV Samsung 55 cali, bezramkowy ekran, klasa A z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wągrowcu i Solcu Kujawskim na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super lekki laptop Lenovo Windows, procesor Intel za jedne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jest chyba jakieś 50 stopni. Nie 50 stopni, tylko 50%. Jak to? Gorąca wyprzedaż smyku i na smyk.com. Wszystkie ubranka i buty z kolekcji wiosna-lato tańsze aż o 50%. Zapraszamy do smyka. Promocje nie łączą się. Mały dla małych. Wyobraź pan sobie, słońce, jasne niebo, błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale LG Smart TV Fifi za 1690. 4K Ultra HD 50 cali Samsung Smart za 2799. Smartfon Xiaomi 4X antywirus w komplecie za 899 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 15:00. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Comment dit bonjour, Pauline? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, trójka, trójka, auditor. Słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Bonjour. C'est Danny Boone. Dzień dobry, przywitał się Danny Boone, a ja też się przywitam, Katarzyna Borowiecka. No, ta data dzisiejsza zobowiązuje, 14 lipca, więc trochę się przyjrzymy dzisiaj w ABC Popkultury zestawie powiększonym francuskiemu poczuciu humoru, bo i sporo komedii francuskich ostatnio trafia na nasze ekrany i jeszcze trafi do końca tego roku. W przyszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany film z Christianem Clavier, a w 18 sierpnia, ile dobrze pamiętam, właśnie z tym panem, który przed chwilą się odezwał, Danim Boonem, twórcą jednej z najbardziej kasowych komedii chyba wszechczasów, ale na pewno we Francji, bo tam ponad 20 milionów widzów zobaczyło ten film jeszcze dalej niż północ. Czyli był już Danny Boon na ekranie listonoszem, był celnikiem, był hipochondrykiem, a teraz będzie agentem elitarnej jednostki, która ma chronić francuskich polityków. I ten film właśnie agentka specjalnej troski we Francji zobaczyło już prawie 5 milionów widzów. A czy my jeszcze czujemy mięte do francuskich komedii? No nie wiem, tak się głośno tylko zastanawiam. Ale nie przegapimy też dzisiejszej pajęczej premiery Spider-Man Homecoming od dzisiaj na ekranach. Wrócimy też do filmu Baby Driver. No i nominacje do amerykańskich telewizyjnych nagród Emmy wczoraj właśnie ogłoszono. Większość z tych tytułów można w Polsce zobaczyć, więc i do tego zestawienia zajrzymy. polskieradio.pl/trójka, ABC Popkultury jest też na Facebooku, a my zaczynamy muzycznie dzisiaj od aktorki, która okazjonalnie śpiewa, a tutaj zaśpiewa w duecie z Benjaminem Biolay. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore en partager ma jeunesse et mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie. Catherine Deneuve, oczywiście, jeśli państwo nie rozpoznali, z Benjaminem Biolay. Od czasu do czasu Catherine Deneuve się daje namówić na śpiewanie, zwłaszcza François Ozonowi, bo chyba już drugi raz do jego filmu zaśpiewała. Tutaj z filmu Potiche, a polski tytuł brzmiał Żona doskonała. W studiu gość Michel Viateau, bardzo serdecznie pana witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w takim dniu. Dzień dobry państwu, tak, dzisiaj nasze święto. To jeszcze dopowiem, korespondent Agence France Presse nie tylko w Polsce, ale i w krajach okolicznych. No właśnie, a jak się to święto tak na takim codziennym poziomie nieoficjalnym obchodzi we Francji? No, we Francji są tak zwane bale ludowe, to znaczy każdy mer organizuje orkiestrę, estradę i ludzie przychodzą tańczyć. I odbywa się to ciągle jeszcze w takiej atmosferze dość luźnej i w sumie ludzie dość to lubią. I zwłaszcza na prowincji spotykają się, tańczą, jedzą, piją, jak to we Francji oczywiście, to też jest ważna część świętowania. W sumie jest to takie no, tradycyjne nasze święto, podtrzymujące nieco naszą tradycję rewolucyjną, bo to w końcu zburzenie Bastylii, prawda? Także rewolucja ma we Francji dobry wizerunek i teraz na przykład reformy Emmanuela Macrona też uchodzą za rewolucję. No, wspomnę tak z dziennikarskiej powiedziałbym, uczciwości, że jest niewielka grupa ludzi, która tego święta nie lubi, to są francuscy arystokraci, którzy mówią otwarcie, to nie nasze święto, więc my nie idziemy. Są tak pamiętliwi po prostu. Tak mi jedna stara hrabina powiedziała i rzeczywiście oni tak robią. Ale my dzisiaj, no, wychodząc oczywiście od tego święta, o kinie trochę i tak się zastanawiam, ale też o komedii, o poczuciu humoru francuskim, no bo właśnie, no, jest, też bardzo się cieszę, że pan się zgodził porozmawiać, bo to nie jest też taki temat do omawiania, którego się pana zwykle zaprasza do różnych audycji radiowych i programów telewizyjnych, ale ja zauważyłam taką regularność dosyć zastanawiającą. Co dwa tygodnie, co miesiąc mniej więcej w polskich kinach się pojawiają kolejne francuskie komedie. I no, skąd ten wysyp? Ciekawa jestem. Ja myślę, że nie tylko komedie. Myślę, że francuski film to jest, prawdę powiedziawszy, lider filmu europejskiego, który się dobrze trzyma. Prawda? Gdyby go nie było, to Hollywood by nas kompletnie zdominował. Oni mają ogromne środki, ogromne pieniądze, ogromny rynek. No i trzeba powiedzieć, że są też technicznie bardzo dobrzy i nie tylko technicznie, intelektualnie też. No ale Francja ma od wielu, wielu lat dobry bardzo system finansowania swojego przemysłu filmowego i daje to rzeczywiście bardzo dobre efekty. Oczywiście są dobre filmy włoskie i angielskie, ale wydaje mi się, że naprawdę nie jest to nic z mojej strony przesadnego, jeżeli powiem, że francuskie kino jest kinem wiodącym i chyba jedynym, które no jako tako konkuruje z Hollywoodem. Więc ten francuski film, no jednak mamy bardzo dobrych też aktorów, bardzo dobrą szkołę aktorską, wiele bardzo mocnych osobowości aktorskich, no i dzięki temu jakoś się bronimy. No poza tym, ja muszę powiedzieć, jako widzowi kinowemu, mnie bardzo miło się robi na sercu i ciepło, kiedy widzę Pathé na początku nazwy, albo Gaumont, to wiadomo, że to będzie coś interesującego i z klasą. Ja się skupiam na tych komediach oczywiście, między innymi właśnie nowy film François Ozona wspomnianego, wkrótce wchodzi na polskie ekrany, ale jakoś tak się skupiam na tych komediach, ponieważ to rzeczywiście jakieś takie ogromne komercyjne sukcesy także się zdarzały. Czy Danny Boone, który przez moment się pojawił na początku tego programu i jego Jeszcze dalej niż północ, Bienvenue chez les Ch'tis, czy troszeczkę późniejszy film Nietykalni, który do absolutnych wyżyn aktorskich, takiej popularności aktorskiej wyniósł Omara Sy i też mu utorował trochę drogę do Hollywood. Tak, to są dwa bardzo różne filmy. Ten z Danny Boonem się opiera na czymś, co można przełożyć w jakiś sposób także na sytuację w innych krajach, bo to jest po prostu różnica, bardzo mocna mentalności między ludźmi z południa a ludźmi z północy, prawda? Tam mamy takiego podściarza, który jest przeniesiony z południa na północ i odczuwa taką kompletną katastrofę w swoim życiu i zaczyna powoli, powoli przyzwyczajać się do ludzi o innej mentalności, którzy zresztą wyśmiewają się z niego i robią mu rozmaite dowcipy. Ten kontrast, prawda, to powolne porozumiewanie się jest oczywiście u źródła bardzo wielu śmiesznych sytuacji i gagów. Wydaje mi się, że coś podobnego może można by nawet w Polsce zrobić, mimo że Polska jest krajem dużo bardziej wymieszanym, prawda, bo po II wojnie światowej były ogromne ruchy ludności, ludzie z Lwowa przyjechali do Wrocławia i tak dalej, ale wydaje mi się, że na przykład między Krakowem a Warszawą myślę, że to mogłoby być bardzo śmieszna komedia. Można by taki scenariusz narysować i podobno zresztą ten film, o którym pani mówi, miał także remake'i w innych krajach, we Włoszech i podobno nawet w Chinach, co dowodzi, że jest to jakby uniwersalny problem. To porozumiewanie się między rozmaitymi mentalnościami. No we Francji można to także wpisać w wielką teorię, że tam, gdzie jest więcej słońca, to ludzie są bardziej otwarci, życzliwi, uśmiechnięci, a ci z północy, gdzie słońca jest mniej albo zgoła go nie ma, no to są smutniejsi i innego rodzaju humor przejawiają. Czy pan by się zgodził z takim określeniem Danny'ego Boona, że to jest nowy Louis de Funès? No to może jeszcze troszeczkę daleko, ale faktem jest, że on no, ma wielką vis komika, prawda, tą siłę przebicia komiczną i zresztą w wielu rozmaitych filmach już się objawił. Jest taki drugi film o celnikach, gdzie on gra francuskiego celnika w konflikcie z celnikiem belgijskim, tam jest też masę zabawnych rzeczy. On no, być może będzie de Funesem. Ja nie wiem, czy on będzie miał aż tak ogólnoświatową popularność jak de Funès. chwilami Danny Boon mi przypomina tego angielskiego aktora, którego chyba w Polsce nazywają Jasiem Fasolą. Prawda? Rowan to jest Atkinson. Tak. Nieco inny typ aktora, ale no też bez przerwy mu się zdarzają jakieś wpadki, jakieś dziwne momenty, a on mimo wszystko sobie właśnie daje radę. Można z The Finessem połączyć właśnie być może w ten sposób, że to jest też ten rodzaj takiej wiskomika fizycznej też bardzo, prawda? Bo to była wielka siła Louisa The Finessa. Tak, znaczy we Francji kino czerpie w dużym stopniu z tradycji teatru bulwarowego, gdzie co linijkę musi być jakiś dowcip słowny, żeby ludzie się śmiali i słuchali tego, co powiedzą następnie. No a The Finesse wprowadził pewną nowość do kina francuskiego, znaczy, że ludzie śmiali się nie tylko z tego, co on mówił, co było śmieszne, zgodnie z tą tradycją, o której ja mówię, ale także z jego min, gestów, prawda, tych napadów wściekłości, prawda, walenia po tych swoich podwładnych, mimo że oni byli dużo więksi i masywni, jak Galabru, ten jego adiutant, który na tych filmach zrobił wielką karierę i potem stał się wielkim aktorem także w innych filmach, prawda. Zresztą pojawił się też w niewielkiej roli w tym filmie Jeszcze dalej niż północ, o którym mówiliśmy, Danny'ego Boona. Ale skoro jesteśmy przy... Czy to jest tak, że Louis de Funès to jest cały czas... Czy do tych jego filmów się chętnie we Francji wraca? To jest tak, że na przykład 14 lipca telewizja musi pokazać jakąś komedię z de Funèsem? Ja myślę, że może, ale niekoniecznie musi. No, de Funès to jednak troszeczkę jest już sprawa stara. Mi się wydaje, że do tej pory ludzie się z tego śmieją, ale najbardziej rozczulają się jednak pokolenia, które mają tak minimum 50, a raczej 60 czy 70 lat. Z tym, że we Francji mamy dużo ludzi wiekowych, więc jest to jeszcze wierna i duża publiczność. Czy jest absolutnie obowiązkowe puszczenie de Funèsa? No tego nie potrafię powiedzieć. Może to pytanie wynika z takiego, przepraszam, że panu wejdę w słowo, z takiego naszego, w polskiej telewizji akurat tak jest, na różnych kanałach, że są takie polskie filmy, które w dniu wolnym od pracy muszą się pojawić co roku. Wszyscy je znają na pamięć, ale jednak mimo wszystko się pojawiają. Tak, tak. Kapitan Klos, czy Siedem Zgłoś się, czy coś takiego. Tak, albo Sami Swoi. Zauważyłem to. Tak, no wie pani, w Polsce z pewnością może w tej chwili jest taka fala przywiązania czy nostalgii do tych dawnych czasów, mimo że to nie znaczy, że one są politycznie poprawne, ale mimo wszystko zmiany w Polsce następują tak szybko, że wydaje mi się, że ludzie mają też ochotę przypomnieć sobie to, co było poprzednio, żeby jakąś taką łączność, taką powiedzmy jedność historyczną nawiązać. No a poza tym jest też oficjalna polityka rządu, który popiera bardzo przypominanie rozmaitych momentów w historii Polski. Być może to wszystko razem tworzy taki klimat, że właśnie te stare filmy wracają z jakąś dużą siłą, z pewnością. Zresztą sam spotkałem, od kiedy jestem w Polsce, od półtora roku, prawda, wielu ludzi, którzy się rozstrzelali, bo zobaczyli 40-latka, prawda. No to dobry, z pewnością film i zabawny, ale żeby się tak nad tym rozpływać, to mnie zdziwiło nieco, no ale tak jest. Może nie przy de Funèsie, ale to też wyjdę od filmu, w którym on zagrał główną rolę. Polski tytuł to jest Skrzydełko czy nóżka. To nie jest o żandarmie, tylko o krytyku kulinarnym, który się pojawia znienacka w różnych restauracjach i tam mierzy, waży, próbuje. I on ma syna, którego grał Michel Colucci, czyli Coluche. To jest trudne dosyć do wymówienia pseudonim dla osoby, która nie jest native speakerem języka francuskiego. I to jest bardzo barwna postać francuskiej, nie tylko sceny, bo Coluche oprócz tego, że i w kabarecie występował i pojawiał się w filmach, to jeszcze kandydował w wyborach prezydenckich w 1981 roku. Nie tylko kandydował, ale zdobył całkiem pokaźną ilość głosów. Coluche to jest taki no, ciekawy fenomen, który w innych krajach też wystąpi, ale może nie aż z taką siłą, bo jest to połączenie takiego bardzo popularnego, powiedziałem, ludowego komika, który nie stronił od rozmaitego rodzaju mocnych słów w swoich wystąpieniach i którego dowcipy no, nie zawsze były jakieś szczególnie subtelne, ale który łączył z tym no, takie, powiedziałbym, podejście bardzo ciepłe, humanitarne do ludzi. W sumie jego sukces w wyborach to był z jednej strony to, że ludzie mieli dość tych elit, tych, prawda, tradycyjnych francuskich polityków wywodzących się z bardzo wykształconej burżuazji i chcieli jakby pokazać, że mają tego dość, więc zagłosowali na Colucha w takim głosie sprzeciwu, ale także z tego, że on właśnie miał ten wizerunek człowieka ciepłego i zainteresowanego biednymi. On nie tylko był kandydatem, on także stworzył tak zwany restaurant du cœur, czyli po polsku by to brzmiało restaurację serca, a tak naprawdę po prostu były to takie wielkie kuchnie polowe, w których dawano jeść ludziom głodnym i bezdomnym i tysiące ludzi tam się żywiły, co jakby nie tylko, że oni mogli tam coś ciepłego zjeść, ale też przypominało w ogóle o ich istnieniu i Coluche nie sam to finansował, chociaż on to zaczął finansować, ale jakby cały ruch taki pobudził ludzi, którzy przychodzili tam nie tylko płacili na te restauracje, jakieś datki dawali, ale przychodzili tam pracować. Ludzie właśnie wykształceni, który w ciągu dnia, prawda, siedział w swoim gabinecie, czy jeździł swoim tam Mercedesem, czy pięknym Peugeotem, a wieczorem szedł do tej restauracji, tam przygotowywał jakieś bardzo proste posiłki i jeszcze je tym ludziom podawał. I to jest coś, co pozostało po Coluche, prawda? Bo to do tej pory funkcjonuje. Tak, tak. To jak każdy taki dobry ruch, prawda, Coluche umarł, a ten cały ruch restauracji serca do tej pory dobrze działa. Jeszcze tylko zacytuję, ponieważ takim organem prasowym Coluche'a jako kandydata na prezydenta był Charlie Hebdo i tam był opublikowany program. Prezydent Coluche zauważył, że polityka niezbędna dla zapewnienia wyboru prezydenta Coluche'a stanie się całkiem zbyteczna natychmiast po jego wyborze, dlatego zniesie politykę po wyborze. Więc to jest mniej więcej ten rodzaj satyry. A kiedy się myśli o Francuzach, mam wrażenie, że to nie jest pierwsza cecha, która przychodzi człowiekowi do głowy. Poczucie humoru. Jakie jest to francuskie poczucie humoru? Z czego się śmieją Francuzi najchętniej? No, Francuzi, jakby to powiedzieć, nie ubliżając mojemu krajowi, głównie się interesują sobą, więc się wyśmiewają sami z siebie. To znaczy, te ich komedie są najczęściej oparte na różnicach socjalnych, prawda? Lokaje i państwo, rozmaite grupy społeczne. No, ostatnio to się rozszerzyło na przykład na filmy, w których się wyśmiewają z własnego rasizmu, prawda? Bo jak w każdym dużym kraju mamy trochę rasistów, czy zachowań rasistowskich i na przykład był taki film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, to znaczy coś żeśmy zrobili złego Panu Bogu, który opowiadał o takiej burżuazyjnej, typowej, tradycyjnej rodzinie, która ma cztery córki i te córki się tam kolejno wychodzą za murzyna, araba, żyda i tak dalej, prawda? I trochę z tych wszystkich takich stereotypów nieco rasistowskich, nie jakichś gwałtownych, prawda? Ale jednak się Francuzi gwałtownie wyśmiewają i to jest no oczywiście dobrą rzeczą, bo trochę to ludziom otwiera oczy. Zresztą podobny był film dużo starszy, to były przygody rabina Jacobiego, prawda, gdzie zresztą De Funès też grał jedną z głównych ról takiego rasistowskiego przemysłowca, który tam wpada w jakiś spisek terrorystów i w sumie musi stać się na niby rabinem. No i on, który jest antysemitą, mówi, no on jest Żydem, ale to nie szkodzi, prawda, takie typowe antysemickie wyrażenie. Tam staje się nagle czcigodnym rabinem, za którego go wzięli przez pomyłkę na lotnisku i mamy też okazję właśnie do tego, żeby się pośmiać z tych wszystkich stereotypów, a przy okazji trochę nawet z Żydów, co jest bardzo odważnym gestem, dlatego że śmiać się z Żydów jest bardzo niebezpiecznie. W tym filmie, o którym pan wspomniał, to polski tytuł Za jakie grzechy dobry Boże, o tym ojcu, który miał cztery córki, które wybrały sobie mężczyzn o różnym pochodzeniu na mężów, to tam też była taka historia, że afrykańska rodzina ostatniego zięcia, to też była rodzina, która miała dużo wątpliwości co do tego małżeństwa z francuską swojego syna, więc to jeszcze dodatkowo się zazębiało, a w głównej roli tam wystąpił Christian Clavier, który właśnie dzisiaj znowu na polskich ekranach i znowu wyśmiewa się ten film z wad Francuzów. Francuzi sami się śmieją ze swoich wad. Czym Chata bogata taki jest? Tu pan się wybierze do kina? No, jeżeli zdążę, to pójdę z przyjemnością. Michel Viateau, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. ale... Miło jeszcze przez chwilę chociaż pozostać we Francji, to M, filmowa piosenka oczywiście z filmu Trio z Belleville. Podobny tytuł nosi ten utwór, Belleville Rendezvous. A teraz na co latem do teatru podpowiada Jan Niebutek. Lato to dobry czas dla teatrów plenerowych, chciałoby się tak powiedzieć. W tym roku raczej to powinien być dobry czas. Jednak ciągłe opady deszczu nie sprzyjają raczej uczestnictwu w przedstawieniach plenerowych, jakie zaplanowano na lipiec i sierpień. Jednym z nich jest Wielka Woda. Tytuł przedstawienia to zarazem określenie, jakie nadano powodzi. Powodzi, która 20 lat temu, w 1997 roku, spustoszyła kilka polskich miast na południu kraju, w tym Wrocław. Jednak stolica Dolnego Śląska wykorzystała kataklizm i dziś uchodzi za jedno z najlepszych w Polsce miejsc do życia. Do tego wszystkiego Wielka Woda zacieśniła relacje między mieszkańcami miasta, a kto wie, być może przyczyniła się także do zbudowania jego obecnej tożsamości. Tyle o roku 1997, wszak to już 20 lat i dziś do wydarzeń tamtych dni można wracać na przykład za pomocą teatru. Wrocławska grupa Ad Spectatores szykuje przedstawienie przywołujące atmosferę tamtych dni. Dni jedności, współpracy, solidarności. A to wszystko, jak zapowiadają, w formie nawiązującej do niemego kina. Spektakle na Wyspie Słodowej pięciokrotnie od dziś do niedzieli. Wstęp jest wolny, a przedstawienia grane będą w trzech wersjach językowych, poza polską i angielską, także po ukraińsku, co jest ukłonem w stronę licznej wrocławskiej diaspory wywodzącej się z tego kraju. W Warszawie wydarzenie na styku teatru i stand-upu literackiego. Obok siebie staną na scenie znany literat i nie mniej znany muzyk, w którego twórczości bardzo ważna jest literatura. Krzysztof Warga i Pablo Pavo otwierają Big Book Cafe, ale otwierają wcielając się w role dla siebie zupełnie nieoczywiste. A zaprasza Anna Król. Będą gośćmi pierwszej sceny literackiej, literackiego stand-upu, no i wcielą się w rolę stand-uperu. Performerów, którzy wezmą udział w autorskim, no właśnie takim spektaklu, performensie, stand-upie pod tytułem Moja śmierć cywilna i inne melodie. I odważyli się rozmawiać z publicznością na temat zmierzchu literatury i dywagować na temat tego, czy książki już właściwie nie mają miejsca żadnego dobrego w naszym życiu i literatura umiera, czy wręcz przeciwnie, jest jeszcze czas na jej rozkwit. I rozmawiać z publicznością, czyli rozmawiać z publicznością, czy mają przygotowany tekst? Mają przygotowany tekst i to w dodatku jest tekst z towarzyszeniem i komentarzami muzycznymi. Pablo Pavo występuje i jako muzyk na tej scenie stand-upowej, ale także stand-uper i człowiek z takiego kręgu bardzo literackiego, trochę poetyckiego, trochę prozatorskiego, człowiek niezwykle oczytany. Ale stand-up to jest dość wymagająca forma, taka, w której przygotowany tekst, jeśli można użyć takiego absurdalnego określenia, przygotowana improwizacja, bo ci, którzy kiedykolwiek improwizowali, pewnie wiedzą, że improwizacja nie polega na improwizacji, tylko na tym, żeby dobrze się do niej przygotować i ją przemyśleć. Więc ta ich improwizacja absolutnie mieści w sobie miejsce na reakcję publiczności i udział publiczności i na to też bardzo liczymy. Te stand-upy, które będą się odbywały w Big Book Cafe co miesiąc przez najbliższe kilkanaście miesięcy i zawsze ich bohaterami będą literaci i tekst literacki jako punkt wyjścia, mają takie założenie bardzo autorskie, bardzo improwizowane, bardzo otwarte, niczego nie narzucające. Sami nie zmuszamy do mówienia konkretnych rzeczy. Każdy z artystów, którzy bierze udział w tym stand-upie, sam nam mówi, co mu siedzi na wątrobie. Wszystkie te stand-upy w tym roku odbywają się pod hasłem Pisarze komentują świat. Stand-up literacki dziś wieczorem w nowym miejscu na Mokotowie w Big Book Cafe przy ulicy Dąbrowskiego 81. A na koniec jeszcze Warszawskie Muzeum Polin. Tam przez weekend performance Teatru 21, teatru niezwykłego stworzonego przez Justynę Sobczyk. Grają w nim artyści z zespołem Downa i z autyzmem. Tisza B'Av, taki tytuł nosi przedstawienie, to nazwa najsmutniejszego dnia w żydowskim kalendarzu, w którym wyjątkowe znaczenie ma żałoba. Teatr 21 opowie tu o przemocy słownej, jakiej ofiarami padali nieraz członkowie i członkinie tego zespołu, ale też będzie to oddanie hołdu ofiarom hitlerowskiej akcji T4, której celem było wyeliminowanie ze społeczeństwa niemieckiego jednostek chorych i, jak określali to naziści, ułomnych. Przedstawienie jeszcze dziś i jutro wieczorem w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Zapraszamy, to cotygodniowe polecenia teatralne Jana Niebutka. A teraz zmienimy temat, a właściwie będzie kilka tematów do 16 jeszcze w zestawie powiększonym. Ta piosenka, która za chwilę, wiąże się z jednym z tych tematów. O tak, bardzo tajemniczo powiem. Tom Petty and the Heartbreakers. American Girl, ta piosenka. Bardzo mi się podoba ścieżka dźwiękowa tego serialu, bo ona jest bardzo ironiczna i zawsze w kontrze do tego, co na ekranie. Chodzi o opowieść podręcznej. To jest ostatnia piosenka, która się pojawia w warstwie dźwiękowej w ostatnim 10 odcinku, w ostatniej scenie. A w studiu Łukasz Muszyński, krytyk filmowy z portalu filmy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I kiedyś umawialiśmy na twoją wizytę tutaj w Zestawie Powiększonym i na rozmowę, to miała być to rozmowa o Spider-Manie, Homecoming, bo dzisiaj ten film ma premierę. Ale ja sobie przypomniałam też, że przecież jest fantastyczna ścieżka dźwiękowa filmu Baby Driver, więc napisałam do Łukasza wczoraj, żebyśmy może jeszcze o tym filmie porozmawiali, bo to bardzo ciekawa propozycja od Edgara Wrighta. I Łukasz odpisał, a może jeszcze porozmawiamy o nominacjach do nagród Emmy, bo właśnie je ogłoszono. Powiedziałam, w porządku, oczywiście, bardzo chętnie. Więc może od tych nominacji właśnie zacznijmy i stąd rzeczywiście też opowieść podręcznej się pojawiła, bo to stosunkowo świeża produkcja, ale już nominowana w kilku kategoriach. Tak, są nominacje dla opowieści podręcznej, ale to jednak HBO w tym roku dzieli i rządzi, a zwłaszcza serial Westworld. 22 nominacje, w tym oczywiście w najważniejszych kategoriach. Ale czy Ed Harris dostał nominację? Właśnie chyba on jest pominięty. Chyba tak. I jeszcze, jeszcze paru innych poważnych pretendentach pominiętych możemy wspomnieć, ale jest Anthony Hopkins na przykład. To jest oczywiście bardzo dobrą informacją, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach Anthony Hopkins wszędzie grał tak samo. I patrząc na niego na ekranie, miałem wrażenie, że on po prostu odlicza czas, kiedy dostanie ten swój tłustsiutki czek i będzie mógł kupić kolejną posiadłość w Prowansji. No to co, może najważniejsza kategoria, czyli serial dramatyczny? Bardzo proszę. Zerknijmy. Od tego zacznijmy. Co tu mamy? Better Call Saul, czyli spin-off Breaking Bad, opowiadający o Saulu Goodmanie, czyli prawniku kryminaliście. Serial opowiadający o tym, jak stał się właśnie ulubionym przyjacielem wszystkich przestępców w Nowym Meksyku. Ja tylko powiem właśnie, że co to jest spin-off, bo czasami musimy jeszcze przypominać. Dobrze. Spin-off to jest historia, która dzieje się niejako obok historii oryginalnej, która rozwija wątek jakiegoś pobocznego bohatera. O. Dokładnie tak. Kolejny tytuł to The Crown, czyli propozycja Netflixa, opowieść o młodziutkiej Elżbiecie II. House of Cards, no to wydaje mi się, że tutaj komentarz jest zbędny. Stranger Things, kolejny tytuł Netflixa, wielki przebój ostatnich miesięcy, gigantyczny i wspaniały hołd dla popkultury lat 80. od Spielberga, Carpentera po Stephena Kinga. I już wiemy, kiedy jest premiera drugiego sezonu. Tak, pod koniec października. Pod koniec października. Jeszcze dwa tytuły. Tacy jesteśmy, czyli ostatnio przebój w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że w Polsce jednak nie masz takiego bazu, jak to mówią Amerykanie. Tak, nie ma rzeczywiście tak dużo szumu tak wokół dużo. Tego serialu. No i wspomniany już Westworld. Tych kategorii jest bardzo dużo. Mam wrażenie, że ich jest chyba ponad 100. Ja zawsze, kiedy właśnie pojawiają się kolejne nominacje, to po pierwsze zaskakuje mnie to, ile jest tych kategorii i jak czasami one są wyspecjalizowane, a z drugiej strony od razu, zaraz po ogłoszeniu nominacji pojawiają się artykuły właściwie na wszystkich tych wiodących portalach tych periodyków, które się zajmują filmem, serialem, kulturą popularną. Ci, którzy są największymi zaskoczeniami i ci, którzy zostali pominięci w sposób haniebny. Tak, to może powiedzmy o tych haniebnych pominięciach. No przede wszystkim dla mnie pierwszy strzał to jest Jude Law i serial Młody papież. Tak. Ostatnie miesiące to był absolutnie ten tytuł, w który najbardziej wsiąknąłem przed ekranem telewizora. Młody papież dostał jakieś poboczne nominacje, ale tych dwóch najważniejszych został pominięty. To jest serial z kolei, dzięki któremu ja na nowo polubiłam Jude'a Law. Więc rzeczywiście robił ogromne, ogromne wrażenie. A też Pozostawieni, to też jest dla ciebie duże pominięcie? Tak. Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że mówiło się o tych dwóch ostatnich sezonach, że to jest najlepsza rzecz, jaka jest w tej chwili grana w amerykańskiej telewizji, a tutaj praktycznie przeszła bez echa. Jeszcze Rami Malek, bez nominacji za najlepszą rolę w serialu dramatycznym. Dokładnie. No, z czego ja się cieszę, to oczywiście też nominacje dla wielkich kłamstewek z serialu HBO. Tak zwany miniserial. Miniserial, chociaż już też twierdzą, że podobno będzie drugi sezon. Tak słyszałam, chociaż trochę mnie to niepokoi, szczerze mówiąc, dlatego że wydawało się, że ta historia zamknęła się w piękny sposób i to wystarczy, ale z takich debiutantów, jeśli chodzi o Emmy, to parę takich mocnych nazwisk się pojawiło Wśród nominowanych chociażby aktorów. Riz Ahmed to jest postać, która... Długa noc. Tak, to był dla niego bardzo dobry rok, bo pojawił się i w Łotrze 1 na dużym ekranie, ale też pojawił się brytyjski aktor i raper i w Dziewczynach, i tutaj jestem nominowany za gościnną rolę w serialu komediowym, ale pojawił się też w Długiej Nocy, która jest też... John Turturro też jest nominowany tutaj w tej samej kategorii, czyli główna rola męska w serialu. Nie, no to jest w ogóle... Wydaje mi się, że wszyscy już to doskonale wiedzą, więc będę prawił banały. Żyjemy w złotym okresie telewizji, kiedy na małym ekranie tworzą naprawdę najwięksi twórcy. Mówię tutaj o reżyserach, scenarzystach i aktorach. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Też jest mnóstwo nazwisk nominowanych, właśnie osób, które znamy przede wszystkim z kina. I to też świadczy o tym, że ci aktorzy z tak zwanej listy A, którzy zwykle pojawiają się na dużym ekranie, czasami przy Złotych Globach widać takie żarty, że no tutaj siedzimy my filmowi aktorzy, a wy tam z tej telewizji to na tych stolikach trochę z tyłu, ale to już się przemieszało bardzo mocno. No tak, w tym roku chociażby Ewan McGregor w trzecim sezonie Fargo w podwójnej roli braci bliźniaków. Kogo jeszcze mamy? Jane Fonda w Grace i Frankie, to oczywiście serial komediowy, teraz szybko skroluję listę z nazwiskami. David Thewlis jest nominowany także Nicole za Fargo. Kidman, Reese Witherspoon. To są filmowe nazwiska. Same duże nazwiska. Alec Baldwin, no to oczywiście on tutaj przy okazji Saturday Night Live, który dostał w tym roku w ogóle 22 nominacje, to jest tak, najwięcej. Do nas z Westworldem. Cały program jako taki nie dociera do nas chyba żadnym z kanałów telewizyjnych, ale można w internecie znaleźć różne klipy. Akurat Alec Baldwin jako Donald Trump się pojawił w tym 41, o ile dobrze pamiętam, sezonie Saturday Night czas. Live. I też komediowe aktorki stamtąd są nominowane. Tak. Znakomite. No to myślę, że tutaj możemy zamknąć temat Emmy. Porozmawiamy, spotkamy się jeszcze, jak już się te wszystkie... Będziemy wtedy płakać, że ci nasi ulubieńcy nie dostali, albo cieszyć się, że dostali. Połowa września. Kiedy się to wszystko wyjaśni. To teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Film od tygodnia, o ile dobrze pamiętam, w polskich kinach. Edgar Wright. Myślę, że kultowy, choć nie lubimy tego słowa oczywiście, reżyser dla niektórych, chociażby za Scotta Pilgrima, kontra świat. Ale tutaj to jest zupełnie inna stylistyka, zupełnie inna historia i zaczęło się wszystko od ścieżki dźwiękowej. Od zbioru piosenek. Tak, to była połowa lat 90., kiedy Edgar Wright w ogóle wpadł na pomysł, żeby zrobić film, w którym generalnie głównym elementem będą piosenki. To wokół piosenek będą zogniskowane kolejne sceny, ich montaż, choreografia, to jak aktorzy będą grali i tak dalej, ale z tym projektem musiał chwilę poczekać. Scenariusz powstał 10 lat później, ale Edgar Wright nie był aż takim pewniakiem w Hollywood, to raz. Dwa, że wiadomo, że fabryka snów zaczęła stawiać na franczyzy, buty, uniwersa, prequele, no tak, remake'i. Do tego też znowu wrócimy dzisiaj w rozmowie. Klasycznie. Ale jakimś cudem udało się namówić wytwórnię Sony, żeby wyłożyła $35 milionów na realizację filmu Baby Driver, a potem poszło już z górki. W obsadzie między innymi. Tak, w tytułowej roli Ansel Elgort, młodsza część słuchaczy na pewno kojarzy go z roli w filmie Gwiazd Naszych Wina. Oprócz tego Lily James, czyli Kopciuszek, Lily Collins, przepraszam. Lily James. Dobrze, tak. No i oczywiście wielkie hollywoodzkie gwiazdy, Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm. Więcej Johna Hamma na dużych ekranach. To jest mój postulat po obejrzeniu Baby Drivera, bo to jest właśnie ten film, o którym mówimy. Znakomita, trochę przerysowana może, ale znakomita postać. Świetnie napisana. Jamie Foxx też wydaje mi się, że zagrał jedną z lepszych ról w swojej karierze. To jest film sensacyjny. Owszem, tam są elementy komediowe, jest historia miłosna, ale jednak mimo wszystko mamy opowieść o gangsterach. Szajce złodziei, którzy napadają na banki, no i ten tytułowy bohater. Historia jak z klasycznego filmu sensacyjnego, czyli właśnie mamy kierowcę złodzieja, który wykonuje ostatni skok i chce porzucić przestępczy fach, uciec z kobietą, którą kocha, gdzieś, gdzie nigdzie nie był. No, ale oczywiście podstępny, wredny scenarzysta ma dla niego inne plany. A to wszystko, tak jak już wspominaliśmy, kręcące się wokół kolejnych piosenek, które praktycznie w ogóle nie znikają z głośników kinowych. Cały czas je słyszymy i montaż też jest dostosowany do rytmu tych piosenek i właśnie za chwilę my tutaj sobie w studiu trochę ostudzimy emocje, a państwo posłuchają razem z nami oczywiście, utworu, który no właśnie łączy w scenie głównego bohatera granego przez Ansela Elgorta i bohatera granego przez Jamiego Foxa. Tak właśnie gładko i rytmicznie jak ten utwór toczy się Baby Driver Edgara Wrighta, ale już zostawmy Baby Drivera, bo to jest premiera z zeszłego tygodnia w studiu Łukasz Muszyński, przypominam, krytyk filmowy z portalu filmweb.pl. Premiera, jedna z premier tego tygodnia, to jest jeden z najpopularniejszych, mam wrażenie, superbohaterów, bo to jest z tej takiej, powiedzmy, piątki, która wszystkim jest znana. To jest oczywiście Marvel i to jest oczywiście Spider-Man. Reboot. Nie wiem, jak to odmieniać jak nawet. Jak to brzmi jak w ogóle. To, czyli to jest... Ja już nawet nie wiem, jak to... Kolejne zrestartowanie cyklu kinowego. Najpierw mieliśmy filmy Sama Raimiego, potem były filmy Marka Webba. Niedokończona trylogia, można powiedzieć. Dokładnie, i teraz tak. Jest... A teraz mamy kolejne podejście do tematu, ale różniące się od tych dwóch poprzednich serii z prostego powodu. Tym razem Marvel Studios zostało zaangażowane do realizacji. Pojawia się tam jeszcze jeden superbohater ze stajni Marvela właśnie, ale ja jeszcze chciałam zadać dramatyczne pytanie. Ileż można? Wygląda na to, że nieskończoność. Film zarobił na otwarcie w Stanach Zjednoczonych $117 milionów, co jest drugim najlepszym otwarciem serii Spider-Man, po Spider-Manie 3, który zarobił $150 milionów, ale jak się patrzy na recenzje i zachwyt fanów, no to może druga część Spider-Man Homecoming dogoni rekordzistę. Tom Holland, to jest też odkrycie, chociaż niektórzy prawdopodobnie go pamiętają na przykład z Niemożliwego, ale ci, którzy się interesują musicalem, to też wiedzą, że on jako 11-latek bodajże grał w Billy Meliocie na West Endzie, a ostatnio też się pochwalił, że cały czas umie tańczyć w takim programie, w którym znani ludzie udają, że śpiewają i tańczą do znanych piosenek. I jak on się sprawdza, twoim zdaniem? Jako zdaniem Spider-Man? Sprawdza się świetnie. W tym filmie pada taki dialog, kiedy mentor, opiekun, nie zdradzajmy tożsamości tejże postaci, mówi do głównego bohatera: trzymaj się ziemi, to znaczy roztaczaj opiekę nad swoim najbliższym otoczeniem, dzielnicą Queens, Nowym Jorkiem, pomagaj Nowojorczykom. I to jest też kredo twórców tego filmu. To znaczy, że oni spuszczają trochę powietrze, że Spider-Man nie musi ratować całego świata, że to jest po prostu opowieść inicjacyjna o chłopaku, który chodzi do liceum, trochę w stylu komedii Johna Hughesa z lat 80. To mówiło się Klub Winowajców, 16 świeczek i tak dalej, i tak dalej. Znowu Spider-Man jest beztroskim nastolatkiem i tego brakowało. Wydaje mi się, że ci dwaj, chociaż byli bardzo fajnie zagrani przez Tobiego Maguire'a i Andrew Garfielda, byli tacy troszeczkę zbyt solenni. Może to też chodzi o to, że Tom Holland jest młodszy od nich i jest zbliżony tak, wiekiem do Spider-Mana, a oni już jednak udawali 16-latków. A ten ma raptem 20 lat, no i to też się czuje, więc tak jak to zazwyczaj robi Marvel, czyli splata komiksową konwencję, plus dodaje coś jeszcze z jakiegoś innego znanego gatunku filmowego. Tym razem mamy właśnie tę licealną komedię. No i to wszystko fajnie gra, plus kapitalny czarny charakter. Michael Keaton jako Vulture, Semp. Zazwyczaj Marvel miał problemy z czarnymi charakterami, pomijając oczywiście Lokiego. Oni byli bezbarwni. Wszyscy mieli przerośnięte ego i byli źli, bo byli źli. I chcieli zniszczyć całą Ziemię. A z w sumie tą nawet postacią już nie widzieliśmy na przykład przy Doktorze Strange, dlaczego, skąd się wziął i po co jest ten czarny charakter. Mimo, że to Mads Mikkelsen. Tak, tutaj jest zupełnie inaczej. Semp jest generalnie postacią, stał się zły poprzez pewne okoliczności i prowadzi interesy na czarnym rynku, po prostu chce wyżywić rodzinę. I to jest też ciekawe, że ten film pokazuje nam postaci z uniwersum Marvela, które do tej pory były nieobecne. Czyli właśnie ludzie, którzy wcześniej mogli podziwiać popisy z Ironmana, Kapitana Ameryki, spółki, wyłącznie na ekranach telewizorów. Tutaj jest klasa pracująca, zamiast obracać się wśród półbogów, geniuszy, mutantów i tak dalej, obserwujemy zwyczajnych ludzi i to też jest bardzo fajne. Jeżeli mam problem z tym filmem, to są właściwie dwa problemy. Jeden pomniejszy to jest taki, że postaci kobiece są w nim zupełnie niedopisane. To jest bardzo ważny problem, nawet nie pomniejszy. Tak, ale to generalnie jest mniejszy problem, jeżeli chodzi o ten film. To, że rzeczywiście te postaci kobiece są niedopisane. Ciocia May, grana przez Maristę Tomei, pojawia się w kilku scenach, które zupełnie jakby nie wnoszą nic do fabuły. Z kolei dwie rówieśniczki głównego bohatera. Jedna ma po prostu ładnie wyglądać i czekać na swój moment, kiedy scenarzyści odpalą pewną fabularną woltę, a druga czeka na rolę w drugim filmie, kiedy na pewno dowiemy się o niej więcej. A drugi problem to jest taki, że wbrew temu, co piszą amerykańscy krytycy, to jednak nie jest nowa jakość w uniwersum Marvela. To jest po prostu kolejny odcinek serialu pod tytułem Marvel. Udany, ale mimo wszystko nie stanowiący nowej jakości. Ale to i tak dobrze się ogląda. Łukasz Murzyński, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze do tej rozmowy, bo my już kontynuujemy tę rozmowę w kolejnych spotkaniach naszych w Zestawie Powiększonym, będziemy wracać. I wrócimy za tydzień, proszę Państwa. Bardzo dziękuję także za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Autopromocja. Czy sztuką jest wszystko, cokolwiek artysta napluje? Czy sztuką jest to, co się za sztukę uważa, czy też to, co potrafi skupić na sobie uwagę? Czy artysta powinien za pomocą swoich dzieł doskonalić ludzi moralnie? A może sztuka mająca jakiś cel moralny lub społeczny przestaje być sztuką? Zapraszam na nową audycję w Trójce. Sztuka kochana. W niedzielę po 21:00. Marek Kochan. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ale gorąco. Słuchaj, a może by tak kupić nową lodówkę? Tak? I co jeszcze? I pralkę. A ja muszę to tylko przywieźć, wtargać na górę, rozpakować, podłączyć i uruchomić. Przecież Media Expert to wszystko zrobią. Za złotówkę. Przyjdź do Media Expert, kup lodówkę lub pralkę i zyskaj dowóz z wniesieniem oraz podłączenie za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Mamo, a dlaczego jest...